أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا القرآن الكريم د سورة الأنعام يونيويم أو دنيويم آياتنا وشو اسمها تلاوات د جيو يورابط ما قبل السر يو د دي شان نزل رابط چه ده ما قبل سر داده چه پا ده تیر سبقه که پا ده اگر ده رکوع که چه و ده توحید مسئله آغا قصدن بیان سوی واسه ده آغا و چه توحید ده علا عز و جل پکشی که ثابت سی پا ده زیمن که در نبیان و یو سلسله نبیان ذکر کری و چه اثبات ده رسالات پکشی که وسی یعنی حل تا اثبات ده توحید قصدن و پا زیمن که ده رسولان و سر ذکر کری و چه ده رسالات مسئله ثابت سی چه ده نوی کار ندی داغ اولس رسولان الله په نامه یاد کړ چې داغ ګرد رسولان و الله را لېږلي و خلکو ته تبلیغ کاوه دا کم ناوله د کار دی چې تو نبی علیه السلام ته تو انسان یا ته بیا دلته رسول شوې الله خو ګرد انسانان دغه رقم د رسولان چې چیر سوي دي هغه انسانان و انسانان ته لېږل شوي په دې اوس مسله آیاتو کې چې دا اوس ما تلاوت کړه دلته دا د رسالت مسله چې د قصدن یې څېړي دلته قصدی سو د مخه په زمن کې د توحید او سی بر ملا سم نو قصدی کې شیخ شول چې دا ثابتې ده رسالت نو شان نزول څنګه دي شان نزول یې دا دی د تفسیر په کتابو کې راځي یو يهودي دی مالک بن صیب نومیږي د نبی علی صلاتو و سلام په خدمت کې بګای غي حاضر دي نو یو وخت رالی نو دا خبر ته به غوږ نه و دا خپل دین و دا اسلام دین به سره مقایسه کول نور خود عناده ټکو منی خنه نو در رسول علیه الصلاۃ والسلام سره مذهبی گفتگو را نه په دیني شیانو کې سره راوږه غدل انو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په قران کې دا حکم راغلی دا راغلی دا راغلی دی دای باره چې د اسلام احکام دونه بوج باندې سول دونه پر د باندې بد ولا غدل د احکام چې باره ولا ول کې لا که ستا خبرې شي چې خدای سوي دی ولکه پر چا شي نازل کړی ته به اوس قران پر ما باندې نازل کړی ګوره د ګرد نبیانو سي انکار یې وکړي چې خدای سوي دي ولکه پر چا شي نازل کړي یا کتاب یا وحي یا بل یا بل په یو روایت کې به راځي چې یا دا د یهودو بسته ډله وه یوازې دی نه وو دی دوی غوس یو وو بسته ډله وه چې دغه خبره به خلکو ته کوله بره الله پر چا شی نه دی نازل کړي الله وجې ته ضرورت نه لري چې پر بنده شی نازل کړي وحي ورته وکړي کتاب ورلره ورکړي احکام ورلره ورکړي نو د دغو دواړو یا یې خپله دغه مالک بن صیب خبره چول خدای پاک هیڅ چین دی نازل کړی د متق انزال منکر سو او یا د دغه یو ډول چې په يهودي کې وچ د انزال منکر سو د دغه ترجید الله عز وجل نازل کی و نبی علی صلوات و سلام ته د سی وای الله پاک وما قدر الله حق قدره وما قدر دی عزت ندی کړی تعظیم ندی کړی دغه يهودو

قلت ورته من چا انزل نازل کړی دی الکتاب کتاب کوم کتاب الذي اخ کتاب جاء چر اتکړی و به په غسر موسی موسی علی السلام چا موسی را وړی هغه نو څنګه کتاب نورن په داس حال کې چا هغه چې شو نور ورونا دا قرآن ار کتاب چې آسمانی دا کو کې آسمانی رونا د انسانانو ته ورکول سو دا نو دونه غټه آسمانی رونا د کلمه چې نیم جهان په یاب لار روشانه کی دا آسمانی رونا ګرد جهان در په نسلو نسلو روشانه کی چې واخی عمل پکوي بس لار بدر شین نورن چې دی نور ورونا و هدن او دا یو هدایت لار شو و نه ولې الناس د خلقو د فار په خپل ځان کې ام نورانیت درلودي او د خلقو د فار لار شو دم چې دا وکدا مکو حلال او حرام په شي کې او تسی ور سره کوي څه د جنور او د جه هدایت سره تجعلون تسی بیا ګرځوي هو دی قراطیس کاغذ کاغذ قراطیس جمع د قرطاس قرطاس کاغذ ته ویل کیږي یعنی نه دا د مثال په تور دلته چې اوس په د کاغذ شیان پکې خرڅیږي لکه دا کتابونه دي مثلا کتابچی دي دا د کلمان دي دغه ته نو قرطاسیه وایي هغه د افغانستان خلک دغه د کاغذات شیان چې پکې خرڅیږي د تور څخه اخیستل شوی دي قرطاسیه معنی چې د کاغذ قسم دی لیکای د کتابونه دي شیان راځي دلته ډکشنری دلته انګریزي غالبه ده دلته ډکشنری ورته وایي نو د قراتیس تس کاغذ کاغذ تورات ولیکي دی پرې پرې کاغذان ټوټې ټوټې د څه د پاره تا دا جه دا پار دا کار دی پرای نفر لگنتی دا رکا ولی دسی ذکر نکه چې ته یو ځای خپل د طبیعت ور پیش کوي چې ته دغه دی خواسته د طبیعت خلاف ځای دستی په پسی بره خو اغم مشکار کیږي ادا چې په ټوټو ټوټو کې ولي کې چې استا خوښه غوښ کار کوي دغه نه د تورات آیات به شکار کوي چې نه یې خوښه غوښ هغه کاغذ مو پر اخلاقی کې پاتې کدای شپ خبره پوهې چې د خپل هدف د پاره چې استه د خوش آیاتونه دي چې هغه خلک وویني چې هغه استه د خوش نه دي هغه نه وویني ځنې پټه کې کسر دغه ټوټه ګندل نو پټیږي برای خود آقا چه موسیل که در عبدالله ابن سلام پا وقت که چه داده آقا آیات زنا چه نازل سوی در قرآن کریم که پا دی که زنا چه کرده و چه پا تورات کم در آقا حکم و نبی علیه السلام دیدی سه پشتن اکر پا تورات که چه حکم دی ولده زنا عبدالله ابن سلام و شوی و دیده برای آقا ایبل یه حجرالی پر آقای لاس بونیوی داره برای به پلاس نی پټه دا خو بر ارڅ کو پیږي چې دا خیانت کی دی قراتیس قراتیس کړی او برای چاته بیا چې سم هغه کاغذ به ښکارا کاو ابل به چاته کاو ټوټه ټوټه کړی الا دا د دوی عیبم راپورته کی چې تاسو خو پاږی کې دغه څه چم وکینو نو هغه کتاب چې را تکړی وو په هغه سره موسی په دې حال کې چې دا کتاب نور دی او هدایت دی او ستا کړ دا رقم چې د شرم کار دی ورسره کړ دی تجعلون تس ګرځا او هو هغه قراطیس کاغذ کاغذ ټوټه ټوټه مو ګرځا و سره د څه د پاره تبدونه تبدونه تس ښکارا کاوه هغه و تخفون پټاو مو کثیر ډیر ډیره برخه مو پټوله هغه به اخته د کوناچی لنجه و د نور خواجه ښکارا کول ټوټه ټوټه مو کړی نو د دې کیسه زنی پوښت چې دا نور دغه هدایت د چتا دغه عمل سره کوچ پر موسی راغلو دغه چا نازل کړو بس وای وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم تستشول سیوه دغه تورات په برکت سره ما هغه خبرې درته شول سیوی به لم تعلموا چې تس علم ندر لودي وام انتم تس ولا اباؤكم نفل روز تس په تورات کې دغه خبرې درته راغلي و دغه احکام راغلي و چ ولکه یا ته په خبر وی دی پلار په خبر ګوره پلارونه مریات کړل ما چې هغه ستا مر لکه یوسف سوشنی برای ستا پلار یا ولکه وکی د تورات دغه سي اسماني خبرې تست شو لې چې نه ولکه تاسو د کړی وای نه ولکه ستا پلار ز د کړی وای چې په دې باره کې به حکم څنګه اعلی د تنازل کړیو نو د دوغه لوړی درجه کتاب چې دغه شیان تست شو لې چې تاسو نه سوز د کولای په خپل دا هغه جواب ما ترا نو د خبرې جواب ښکارای یو ځای چې د چا څخه پوښتنه کوي بل هیڅ جواب نه لري او هغه سړی نه وایي نو برای د خپل د سائل ووایي برای خو دغه رقم در ورته وایي قل الله دی خو ږغ نه کوي نو خو دې برای سترګې مړې ونیسې نه درته وایي چې تورات نو پر موسی علیه السلام الله نازل کړی دی که دی ومني په خپل خوله وایي خو د خبره غلطه څه شول الله هیڅ نه دی نازل کړی په ملامت خو دی نو په دغه ځای کې چې د خبرې جواب معلومه او ستا خصم واچته دا واور سره کوي هغه نه مني نو جواب بیرته په خپل وایي ندی لکه د مثال په تور مرشتي سګر د دلته سو کوی نو چې دا یو بد کار یو کی بارانو دا چا دا وای هغه یا نه دی کړی نه دی کړی بل ورته چې دا ګرد خلکو ته زم دا کار چا وکی خو ګرد په یوه چا غدي بارته کړ پلان یو کی بابا زیاده هم در شایبه نو قل تور تو ورته الله الا عز وجل دا نازل کړی دی نو شې چې د تورات په باره کې دغه د اوغه دغه څخه را شروع د

وهم على صلاتهم يحافظون وهم اودي على صلاتهم في المنزود دي يحافظون حفاظتهم كي المنسي دي اسلام باركان كي مهم ركن دي اغي انبيات كي چه وهم نو دي دابل كارو سرگي چه ارسوك پر اخيرات ايمان لري داغ دل منزم محافظه ام كينو كده اس بخبره پوست محافظه پر صلوات گور صلات جمع ذكر كي على صلاتهم في المنزود دي يحافظون محافظه كي معناه بس نس دل پوست مش چي زيني خلق بس پيجنو چه دي مثال پتور چه ده خو وقت ني دي پر منزم محافظه كي يغه پابندي كي خود سعر غي چي دي يغه پابندي نه كي دي ته محافظه نه ويل كي شو دا غټ مجرم دي خود سعر مز خدا را کم دي سره په جماعت کي د مخسر غي په جماعت کي لکه ګرد شپه چ پر تهجد ولاړ خو ثواب الله دغه نور لرو كي دلته د محافظه بره بدل كي نو على صلاتهم پر طول المنزو يحافظون محافظه کي وجه کي خدای د اخرت بيري اخستي دي چې دغه پښتنه راڅ کول کیږي که دایس ما په خبره تاسو وسپویږي چې څوک ایمان پر ورځ آخرت لري نو هغه به کومې خبرې کوي یو به ایمان پر دغه کتاب راوړي او بل به پر منظور محافظه کوي دغه د ایمان د آخرت نښه ده نو که دنه ایمان پر قرآن راوړي نه د منظور محافظه کول د ده خبره څوک نه ورسره مني چې پر آخرت باندې ایمان لرم ځان تاکه پر آخرت ایمان لرئ خو بېردای به په آخرت کې پوښتنې کردار به شیان ولي د صفاته دي چې نه قرآن مني او نه لمنځونه نه کوي دا دواړه نه کوي او بره شکر پر آخرت خو ایمان لرم نو پر اخرت ایمان بر دروا خبر اس وک نس دا د ایمان نقش الله ذکر کچ سوک پر اخرت ایمان لري نقش به چی نقش به دغه چی ایمانون به دی به ایمان پر دغه قران لري بل نقش به دغه چی هم علی صلات یحافظون او دی پر موضوع باندې خاص محافظه کی نو خلاصه د دغه ګرد درس دغه سوچ هغه اثبات د رسالت قصدان وکي قصدان دا من فخاز من سوي وست خاص توجه و دغه ته وکړه چې دغه باید ثابت کړی شي هغه شان نزول چې دی انکار کوي چې هیڅ اعلان دی نازل کړی په دوه دلیل باندې علامات کی په پای کې د قران کریم خاص ذکر وکي چې دا قران علاوه ما نازل کړی د نور کتابونو خو چې دی دار کړ د په نامه ذکر کی او بل چې کوم څوک پر ځای آخرت ایمان لري دغه دوه کار کوي نو يهود یا مالک ابن سیف چې پر دغه قران ایمان نه لري معلوم دار پر ځای آخرت ایمان نه لري که څه هم مونږ بالله کې ګوډه دي کافر دي نو بیا دغه رقم سوال نو دا اثبات هغه وسو او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.